Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Już w grudniu ruszą szczepienia dzieci od 5 roku życia chroniące przed COVID-19. Od 24 godzin obowiązuje zakaz przebywania w strefie przygranicznej. NATO apeluje do Rosji o deeskalację napięcia przy granicy z Ukrainą. Zróbmy sobie prezent i zaszczepmy się na święta, apeluje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wczoraj sam przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19, zwracając uwagę, że proces szczepień jeszcze nigdy nie był tak łatwy i pozbawiony zbędnych formalności jak teraz. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby korzystając z tego, że mamy dostępne wszystkie szczepionki praktycznie od zaraz, bezpłatnie, żeby wszyscy Państwo, którzy jeszcze nie przyjęliście pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili. Zabezpieczmy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna, współczesna nauka dzisiaj pozwala. 13 grudnia ruszą w Polsce szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia. Do szkół trafi list od ministrów zdrowia oraz edukacji dotyczący szczepień dzieci. A potem przez dyrektorów szkół liczymy, że zostanie rozesłany w ramach dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców. W tym liście jest dosyć jasno wskazane, co dają nam szczepienia. Jest dosyć jasno pokazane, ile dzieci w tej chwili choruje na COVID, jak często niestety mamy do czynienia z hospitalizacją w ciężkim przebiegu COVID-u u dzieci i jak skuteczne i bezpieczne są szczepionki. Mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest prawie 20,5 miliona Polaków. Nadal niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. Od wczoraj nie obowiązuje już stan wyjątkowy. Na mocy ustawy o ochronie granicy wprowadzono na 3 miesiące zakaz przebywania na terenie przygranicznym. Wczoraj ponad 100 razy szturmowano polską granicę. O szczegółach Karol Darmoros. Sytuacja na granicy daleka od normalizacji. To komunikat polskich władz i służb. Tak było w okolicach Mielnika, gdzie, jak mówiła rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, migranci początkowo przerzucili płot przez koncertinę. Nikt nie próbował przejść przez ten płot, ale 2 kilometry dalej, około godziny później, została rozcięta koncertina i natychmiastowo weszła na terytorium Polski, podczas gdy byliśmy oślepiani laserami, 29-osobowa grupa Irakijczyków. Jak podał resort obrony, w okolicach Terespola doszło do ostrzelania polskich wojskowych masztów oświetleniowych. W ocenie rzecznika ministra koordynatora służb Stanisława Żaryna to kolejna białoruska prowokacja. Jasny sygnał, że strona białoruska podejmuje i szuka różnych możliwości eskalowania sytuacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mimo kryzysu związanego z pandemią i wysokiej inflacji, polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, ocenia prezes NBP. Jak podkreśla Adam Glapiński, inflacja jest spowodowana skutkami pandemii. Zamykanie gospodarek spowodowało m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, na przykład z Chin. I teraz te Chiny, we wzmożony sposób reagując w pewnym momencie, już późno dosyć zaawansowanej pandemii, no wywarły także ogromny wpływ i wywierają dzisiaj na kryzys. Przerwane łańcuchy dostaw, do dzisiaj przerwane. Do tego się pojawia czynnik międzynarodowy w postaci państwa, któremu przewodzi Putin, który musi rozegrać pewną partię związaną z Nord Stream 2, jego ostateczną legalizacją i manipuluje ceną gazu. Jak dodał prezes NBP, lekko podwyższona inflacja będzie też w pierwszym kwartale przyszłego roku. Potem powinna się obniżać. W Warszawie doszło do zderzenia limuzyny rządowej z ciężarówką. Pojazdem podróżował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nikomu nic się nie stało. Do stłuczki doszło na moście Grota Roweckiego. Limuzyna rządowa zderzyła się z ciężarówką. Jak informuje policja, do zderzenia doprowadził kierowca ciężarówki. Ani minister, ani jego kierowca nie doznali obrażeń. NATO apeluje do Rosji o deeskalację napięcia przy granicy z Ukrainą. Mamy dowody na to, że Rosja planuje agresywne działania militarne przeciwko Ukrainie, powiedział w Rydze amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Jeśli Rosja dokona inwazji, czekają ją sankcje ekonomiczne, które mocno uderzą w rosyjską gospodarkę, ostrzega szef amerykańskiej dyplomacji. Z Rygi Wojciech Cegielski. Przed inwazją na Ukrainę przestrzegli Rosję ministrowie wszystkich krajów NATO. Sojusz zapowiedział zdecydowane działania, choć szczegółów nie podano. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział z kolei, że jego kraj nałoży sankcje na Rosję w przypadku agresji na sąsiada. Daliśmy Kremlowi jasno do zrozumienia, że odpowiemy w sposób zdecydowany, nakładając cały wachlarz sankcji gospodarczych, od jakich w przeszłości się powstrzymywaliśmy. Antony Blinken zapowiedział też, że NATO jest gotowe wzmocnić środki bezpieczeństwa na wschodniej flance, choć szczegółów nie podał. Amerykański polityk ma w najbliższych dniach spotkać się w Sztokholmie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

może ktoś wykaże się tutaj zainteresowaniem albo w efekcie naszych rozmów. Te stosunki polsko-czechosłoweckie to będzie trywialne, co powiem, ale oczywiście one były skomplikowane, były specyficzne, były trudne i tutaj nikt tego nie zaprzeczy. Natomiast nie do końca, wydaje mi się, jest czytelne są przyczyny specyficznego, trudnego charakteru tych relacji. I dzisiaj właśnie między innymi chciałbym o tym z panem porozmawiać i dlatego zacznijmy może od genezy nieporozumień między oboma krajami, czyli o okresie lat 1918-1919. Jak one się wtedy kształtowały, te stosunki? Geneza tych problemów, o których wspomniał pan redaktor, czyli nieporozumień polsko-czechosłowackich, jest bardzo głęboka. Tutaj możemy doszukiwać się przyczyn jeszcze z okresu, kiedy Polacy i Czesi funkcjonowali razem w monarchii austro-węgierskiej, czyli tło jest dosyć szerokie, nie tylko jeśli chodzi o spektrum spraw, ale też o chronologię. I myślę, że warto zacząć od tych przyczyn najważniejszych. Mianowicie można tutaj wskazać kilka powodów bezpośrednich, które sprawiły, że relacje między Warszawą a Pragą były, delikatnie mówiąc, nie najlepsze. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się konflikt graniczny z roku 1919, do którego mogło nie dojść, o czym jeszcze zapewne dziś powiemy. To też były odmienne koncepcje realizowania polityki zagranicznej. Politycy czescy, bo nie Czechosłowacy, głównie tutaj mam na myśli Edwarda Benesza, wieloletniego ministra spraw zagranicznych Republiki Czechosłowackiej, później jej prezydenta. Dla Edwarda Benesza jednym z ważniejszych zadań było ułożenie poprawnych czy dobrych relacji z Rosją, czy później ze Związkiem Sowieckim. Stosunek władz polskich do wschodniego sąsiada oczywiście był zupełnie inny. My postrzegaliśmy Rosję, czy później Związek Sowiecki, jako zagrożenie dla naszej niepodległości. Natomiast w Pradze widziano w tym państwie niemal gwaranta istnienia Czechosłowacji. To jest też oczywiście kwestia związana z pewną rywalizacją o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej. Czechosłowacja była państwem nieporównywalnie mniejszym niż II Rzeczpospolita. Natomiast prascy politycy również mieli ambicje odgrywania dużej roli w regionie. Związane to było z uzasadnionym przeświadczeniem, że Praga cieszy się dużym poparciem Paryża. Można wręcz powiedzieć, że w okresie międzywojennym mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem pewnego wyścigu o prymat, jeśli chodzi o uzyskanie życzliwości Francji. Obydwa kraje były związane sojuszami z Francją, natomiast interesy między nimi, czyli między Polską a Czechosłowacją, były nierzadko sprzeczne. W związku z tym trwał wyścig o to, aby przekonać Paryż do własnych argumentów. I kilka razy w okresie międzywojennym wyraźnie to było widać. A Francuzi korzystali z tego, stosując maksymę dzieli rządź. Można powiedzieć, że korzystali z tej zasady, chociaż obydwa kraje były Francji potrzebne do tego, aby ograniczać znaczenie Niemiec. Więc dziel i rządź, owszem, wygrywanie pewnych animozji i nieporozumień, natomiast generalnie też chodziło o to, żeby zbudować jakiś blok oddzielający po prostu Niemcy od Rosji, albo bardziej z perspektywy Paryża stworzenie bloku państw, który byłby jakąś rekompensatą za brak możliwości współpracy z bolszewicką Rosją, bo bez wątpienia Francja na wschodzie poszukiwała partnera politycznego. Nie były to już takie warunki jak w czasach funkcjonowania Antanty. Natomiast tutaj na wschodzie był potrzebny partner, który będzie ograniczał rolę Niemiec. Tymi partnerami mogły być Czechosłowacja i Polska, pomimo tego, że tak jak wspomniałem, te dwa kraje między sobą rywalizowały. Ale nie ulega wątpliwości, że dla zamieszkujących restytuowaną Rzeczpospolitą i Czechosłowacji, to ważniejsze niż te globalne, bym powiedział, międzynarodowe sojusze, no jednak była ta kwestia życia codziennego na pograniczu i chyba ten konflikt graniczny okazuje się takim kluczowym elementem w tych trudnych relacjach. Tak, to konflikt graniczny był elementem kluczowym. Myślę, że można by go śmiało nazwać takim grzechem pierworodnym w relacjach polsko-czechosłowackich od zakończenia I wojny światowej aż do końca istnienia II Republiki, czyli do marca roku 1939, ponieważ ten konflikt graniczny generował wszelkiego rodzaju inne spory. Wspomniałem wcześniej, że wydaje się, iż tego konfliktu można było uniknąć. Tutaj należy przywołać umowę zawartą między władzami lokalnymi na Śląsku Cieszyńskim, czyli umowę z 5 listopada 1918 roku. Tam posłużono się bardzo mądrą zasadą, mianowicie przyjęto rozwiązanie, które miało być oparte o zasadę etnograficzną, czyli do Czechosłowacji miały być włączone te terytoria, na których dominowała ludność niepolska. Musimy pamiętać, że na Śląsku Cieszyńskim mieszkali też Niemcy. Natomiast w granicy Rzeczypospolitej miały być włączone te powiaty, gdzie zdecydowaną większość stanowili Polacy. I gdyby to rozwiązanie zostało zatwierdzone przez władze centralne, ponieważ ta umowa była obwarowana istotnym zastrzeżeniem, że ona wejdzie w życie w momencie, kiedy zostanie zatwierdzona przez władze I Republiki i II Rzeczypospolitej. To jest 5 listopada, więc jeszcze przed formalnym ogłoszeniem restytucji państwa polskiego. Natomiast to porozumienie dawało pewną nadzieję na to, że relacje nie będą złe. No tutaj oprócz tej umowy, taką myślę zapowiedzią tego, że te stosunki nie będą najgorsze, było powiedzmy pewne poczucie wspólnoty słowiańskiej, tak? Zwłaszcza w Pradze żywe były te poglądy mówiące o tym, że Słowianie powinni ze sobą współpracować. Natomiast ten pogląd wśród polityków czeskich był skażony pewnymi odwołaniami do panslawizmu, czyli ideologii poglądów żywych w XIX stuleciu, które jednak zakładały, że wspólnota państw słowiańskich będzie budowana pod auspicjami Rosji. No to w Polsce akceptacji nie mogło oczywiście znaleźć. Natomiast myślę, że były nadzieje na to, że te relacje będą nie najgorsze. Chociaż musimy też wspomnieć o tym, że funkcjonowały pewne negatywne stereotypy narodowościowe. Świadomość tego mieli chociażby też dyplomaci francuscy. Ja myślę, że tu wielokrotnie będziemy przywoływać opinie, które głosili politycy z tego kraju, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, Francja miała duży wpływ na stan relacji polsko-czechosłowackich. Myślę, że na wzajemne relacje też negatywnie wpływały stereotypy narodowościowe, które funkcjonowały zarówno nad Wisłą, jak i nad Wełtawą. Polacy postrzegali Czechów jako naród praktyczny, w złym tego słowa rozumieniu, jako drobnomieszczański, zajmujący się takimi sprawami przyziemnymi, jako naród sklepikarzy, też takie padały określenia dyplomatów francuskich. Z kolei Czesi oceniali nas jako ludzi lekkomyślnych, niespecjalnie rozsądnych, niepraktycznych. Tutaj myślę, że duży wpływ miały też pewne doświadczenia historyczne. Tak? Polaków postrzegano jako przedstawicieli szlachty. Czechów zdecydowanie jako ludzi, których kariery zawodowe, życiowe związane były z miastem, a więc to też miało negatywny wpływ. Dla szlachty podstawowym zajęciem było rolnictwo. Handel był czymś pogardzanym, więc przez ten pryzmat również Czechów postrzegano. I myślę, że też istotne znaczenie miał fakt, w jaki sposób obydwa kraje pojawiły się na tej nowej mapie politycznej Europy. Polska w dużym stopniu wykuła niepodległość w boju. Natomiast Czesi zawdzięczają utworzenie państwa wspólnego ze Słowakami, o tym musimy pamiętać, sprzyjającej zmianie sytuacji geopolitycznej na kontynencie. Rozpadła się monarchia austro-węgierska, z niej, z tego chaosu wyłoniło się państwo czechosłowackie, a więc ta różna tradycja w drodze do niepodległości też miała pewne znaczenie. Pan doktor mówił przed chwilą, że pomimo tych negatywnych ocen, opinii, nazwijmy to tej genezy postrzegania się wzajemnego, tych stereotypów, doszło do podpisania dokumentu, który z 5 listopada, który przewidywał podział granicy, o ile dobrze zrozumiałem, w oparciu o ten czynnik etnograficzny. Tak. Czyli taki, bym powiedział, rozwiązanie naprawdę zdroworozsądkowe, które w jakiś sposób gwarantowałoby minimalizację albo wyeliminowanie przynajmniej jednego, być może i z kluczowych problemów, jakie narastały w okresie międzywojennym w wspólnych relacjach. A co poszło nie tak w takim razie? To porozumienie, o którym wspomniał pan redaktor, obwarowane było bardzo istotnym zastrzeżeniem. Ono miało wejść w życie w momencie, kiedy zostanie uznane przez władze państwowe Rzeczypospolitej i Republiki Czechosłowackiej. Państwo polskie jeszcze formalnie nie funkcjonowało, nie było uznawane na arenie międzynarodowej. Tutaj Czesi byli w sytuacji uprzywilejowanej, oni cieszyli się życzliwością, zwłaszcza Paryża. Natomiast czynniki lokalne, które funkcjonowały na Śląsku Cieszyńskim, czyli Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego reprezentująca tamtejszych Polaków i Zemski Narodny Wybór reprezentujący Czechów, wypracowały podwaliny pewnego porozumienia. I tam, tak jak pan wspomniał, przyjęto bardzo rozsądną zasadę, czyli podział został oparty na zasadzie etnograficznej. Rzeczypospolitej miały przypaść powiaty bielski i cieszyński, natomiast Czesi mieli przejąć kontrolę nad powiatem frydeckim. Tutaj nie było jakichś specjalnych sporów. Oczywiście obydwie strony wzajemnie wstępnie gwarantowały sobie przestrzeganie praw narodowościowych mniejszości, które miały znaleźć się i w granicach Polski, i w granicach czechosłowackich. Tutaj istotnym też punktem sporu był węzeł kolejowy w Boguminie. Bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania państwa czechosłowackiego miejsce. Może byśmy wyjaśnili w kilku słowach, na czym polegało znaczenie tego? To jest strategiczna linia umożliwiająca zachowanie łączności w zasadzie Czech i Słowacji, a więc z punktu widzenia gospodarczego miejsce bardzo istotne. Natomiast te władze lokalne na Śląsku Cieszyńskim zgodziły się, żeby Bogumin został włączony do Polski z zastrzeżeniem, że Czesi będą mieli prawo utrzymania tam załogi wojskowej, której stan nie przekraczałby 50% oddziałów polskich. Czyli byłaby to taka, można powiedzieć... Czeska Westerplatte? Tak, to byłoby coś w rodzaju Westerplatte i, tak jak wspomniałem, jedno istotne zastrzeżenie. Ta umowa, to porozumienie miało stać się faktem w momencie, kiedy zostanie uznane przez władze obydwu państw. Natomiast wyraźnie widać, jeśli prześledzimy wypowiedzi czeskich polityków, jeśli przeanalizujemy dokumenty z tamtego okresu, wyraźnie było widać, że twórca czechosłowackiej niepodległości, prezydent Tomasz Masaryk, do Polaków nie miał najlepszego stosunku, o czym świadczyły chociażby jego wypowiedzi z grudnia 1918 roku, czy korespondencja, jaką prowadził z ministrem Edwardem Beneszem. Tam padło takie charakterystyczne stwierdzenie, że Polakom przydałoby się bicie, co było dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że 24 grudnia 1918 roku na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego udała się delegacja do Pragi, która złożyła ofertę ułożenia stosunków dobrosąsiedzkich między obu państwami. Natomiast Czesi mieli pod adresem Rzeczpospolitej i jej władz duże zastrzeżenie. Mianowicie została wydana, marszałek Józef Piłsudski wydał dekret mówiący o przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Te wybory miały być przeprowadzone również na Śląsku Cieszyńskim, w związku z czym Praga uznała, że jest to polityka faktów dokonanych. To, tak jak wspomniałem, porozumienie nie było traktowane nad Wełtawą jako wiążące i stąd również ze strony polityków czeskich pewien dystans co do oferty współpracy złożonej przez Piłsudskiego. Ze słów pana doktora wynika, że de facto sami przyczyniliśmy się do tego, w jakim stopniu, że Czesi potraktowali naszą propozycję jako, nie wiem, zasłonę dymną, coś w tym tego rodzaju? Czy... Można byłoby taką interpretację zastosować, chociaż musimy pamiętać, że również Czesi prowadzili pewne działania, które z punktu widzenia Warszawy nie były korzystne. Między innymi pod koniec września, 28 września, Edward Beneš zawarł nieformalne, tajne porozumienie z ministrem spraw zagranicznych Francji i tam uzyskał deklarację mówiącą o tym, że państwo Czechów i Słowaków będzie odbudowane w granicach ziem historycznych. Czyli też te sporne tereny, tereny pogranicza polsko-czeskiego miały znaleźć się w granicach tej powstałej republiki. Czyli obydwie strony, można powiedzieć, miały na uwadze, co jest zrozumiałe, własny interes. Interes okazał się sprzeczny, a więc ten drobny, mogłoby się wydawać, konflikt graniczny zaczął w ostatnich tygodniach roku 1918 urastać do problemu dużej rangi. Jak zapewne miał wpływ na dalszy bieg wydarzeń, o czym z moim gościem porozmawiam po przerwie. Przecież w miejscu trwasz, tylko czas do przodu pnie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko czas do przodu gna. Zatrzymany w biegu kadr, martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Świat dookoła kłębi się jak krój, ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon. swój, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany w biegu kar. Marce może stoi wokół nas i nadzieja. Skończonych tras gdzieś istnieje jeden wieczny Bóg, bo na imię ma on czas. To twój los zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadzieje. Witam po przerwie. Trójka pod księżycem. Dzisiaj z moim gościem, panem doktorem Sebastianem Pilarskim, rozmawiamy w tej części programu o stosunkach polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym, o ich złożoności. Przed przerwą rozmawialiśmy o tych kwestiach związanych z narastającym konfliktem, byśmy powiedzieli nawet obopólnie chyba uzasadnionych aspiracji do tego obszaru Śląska-Cieszyńskiego. Ten konflikt okazuje się, że zaczyna rzeczywiście z takiego, bym powiedział, oddolnego problemu, lokalnego, przechodzić na ten szczebel ogólnokrajowy w poszczególnych państwach, a wręcz za chwilę staje się uprzedmiotowiony, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Ten problem był złożony, mówiliśmy o pewnych czynnikach związanych z rozmieszczeniem ludności na obszarze pogranicza. Natomiast musimy jeszcze wspomnieć o bardzo istotnym aspekcie gospodarczym. Śląsk Cieszyński to był obszar bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o rozwój przemysłu tutaj. Można wspomnieć chociażby hutę żelaza w Trzyńcu, czy był to obszar, na którym znajdowały się bogate złoża węgla w Zagłębiu Karwińskim. Czyli można powiedzieć z punktu widzenia ekonomicznego obydwu państw, był to teren, którego włączenie w granice było jak najbardziej pożądane. Rzeczywiście ten konflikt stopniowo narastał. Wspomnieliśmy już o tych okolicznościach związanych z działaniami podejmowanymi przez Pragę i przez Warszawę. Natomiast, co ciekawe, my możemy precyzyjnie otworzyć proces decyzyjny, który w Pradze wówczas był prowadzony, a który doprowadził do tego, że wojna między Polską a Czechosłowacją de facto wybuchła. Wojna, która wychodziła na to, nigdy nie została oficjalnie wypowiedziana, tak? Tak, to była wojna niewypowiedziana, natomiast faktem było zaistnienie konfliktu zbrojnego na pograniczu polsko-czechosłowackim. Przedmiotem sporu oczywiście był Śląsk Cieszyński. Tak jak wspomnieliśmy, obydwie strony próbowały w pewnym sensie prowadzić politykę faktów dokonanych. Ja mówiłem o tym dekrecie o przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Strona polska próbowała też przeprowadzić pobór do Wojska Polskiego z tego terenu, co przez Czechów było uznane za akt daleko idącej nieprzychylności. Natomiast do Warszawy zaczęły docierać chociażby informacje mówiące o tym, że Czesi na pograniczu koncentrują wojska. A więc to była wyraźnie zapowiedź tego, że spór, który wcześniej był prowadzony na polu dyplomatycznym, że będą użyte inne narzędzia, żeby te nieporozumienia rozstrzygnąć. I to miał być atak zbrojny ze strony Czech, jak pokazał bieg wydarzeń. Tak jak wspomniałem, my możemy prześledzić dokładnie, w jaki sposób w styczniu 1919 roku do tego konfliktu doszło. Tutaj przywołać należy pracę świętej pamięci profesora Marka Kazimierza Kamińskiego, który dokładnie zbadał genezę nieporozumień polsko-czechosłowackich i jego zdaniem 15 stycznia 1919 roku zapadła decyzja w Pradze o tym, że spór z Polską będzie rozwiązany na drodze zbrojnej. O tym rozmawiano na posiedzeniach czechosłowackiego rządu i wreszcie w dużym stopniu z inicjatywy prezydenta Masaryka taką decyzję podjęto, ponieważ na posiedzeniu praskiego rządu opracowano tekst noty do rządu polskiego, do państw Antanty, w której zawarto pewne uzasadnienie tej decyzji o zajęciu zbrojnym tego obszaru spornego. No właśnie, jak ją uzasadniono? Coś na ten temat wiemy? Przede wszystkim powoływano się na kwestie związane z zagadnieniami gospodarczymi, historycznymi. Dla Czechów niewygodna była ta kwestia etnograficzna, więc zręcznie tę motywację pomijano. I tak jak wspomniałem, Praga była zdeterminowana, żeby ten konflikt rozstrzygnąć na drodze zbrojnej. Mogła sobie na to pozwolić. Właśnie. Skąd taki pomysł, jak pan uważa, skąd pomysł, żeby rozstrzygać militarnie coś, co z perspektywy nawet potencjalnie ludzkich, no raczej by skazywało stronę czeską na klęskę, bo jednak ich potencjał był dużo niższy od naszego. Moment był nieprzypadkowy. Rzeczpospolita była uwikłana w konflikty, można powiedzieć, na każdym odcinku granicy. Mówimy o przełomie roku 18 i 1919. To jest okres walk o Wielkopolskę. To jest konflikt z Ukraińcami na wschodzie. Państwo polskie nie mogło dostarczyć na pogranicze polsko-czechosłowackie sił zbrojnych w takiej ilości, która pozwoliłaby na prewencyjne niejako odstraszenie od ataku. Czesi mieli tego świadomość. Dla nich konflikt o Śląsk Cieszyński był jedynym sporem granicznym, który wówczas toczyli. Stąd pragmatyczne znowu, ta praktyczność myślenia w przypadku Czechów znowu tutaj się uwidacznia, podjęcie tej decyzji właśnie w styczniu 1919 roku. Polska miała, mówiąc krótko, ważniejsze wówczas problemy do rozstrzygnięcia niż spór o Śląsk Cieszyński. Czyli tak naprawdę inicjatywa czeska została wymierzona bardzo dobrze, jeżeli chodzi o czas. Tak. Miejsce, no wiadomo. Siły też, jak pan doktor zauważył, to był jedyny konflikt graniczny, konflikt terytorialny dla Czechosłowacji, więc mogła skupić tam gros swoich sił militarnych. No i rzeczywiście do tego ataku doszło. Nie będziemy oczywiście teraz rozmawiać o jego przebiegu, natomiast niewątpliwie zaważył na biegu dalszych wypadków, gdzie możemy szukać właśnie przyczyn, dla których, no też zapomniałem o to zapytać, bo w tych kwestiach tego ataku czechosłowackiego podczas operacji wojskowej doszło do bardzo drastycznych wydarzeń, prawda? Tu też nie będziemy mieli na to czasu, by to rozwijać. Dokonywano mordów na żołnierzach i na cywilach. Tak, to krótko warto przywołać tylko wydarzenia, które miały miejsce w Stonawie. Bezprecedensowe, można powiedzieć, i zaskakujące, biorąc pod uwagę krótkość tego konfliktu. Spór w zasadzie, tak jak mówiliśmy, lokalny, natomiast znaczony też, tak jak wówczas pisali uczestnicy tych wydarzeń, haniebnymi działaniami ze strony Czechów, czyli istnieją świadectwa potwierdzające chociażby fakt dobijania polskich jeńców, którzy trafili do czeskiej niewoli, a więc dla tej społeczności lokalnej na Śląsku Cieszyńskim to też był pewien punkt odniesienia. Zbrodnia w Stonawie, czy sam przebieg tego konfliktu zbrojnego był pewnym punktem odniesienia także w kolejnych latach, a więc te relacje na pograniczu, wyprzedzając nieco bieg wydarzeń, o których mówimy, były negatywne również ze względu na ten bagaż doświadczeń z roku 1919. To negatywnym cieniem kładło się przez cały okres międzywojenny. Oczywiście konflikt, tak jak wspomniałem, był krótki. On zakończył się po bitwie pod Skoczowem. Rozejm został zawarty 3 lutego, atak czeski to 23 stycznia, więc widzimy, że to jest kilkudniowy konflikt zbrojny. Natomiast ingerowały też w rozstrzygnięcie państwa zachodnie. Tak jak wspominaliśmy, Francja postrzegała obydwa państwa jako potencjalnych sojuszników i podjęta wówczas została decyzja, że konflikt graniczny zostanie rozstrzygnięty na konferencji pokojowej, bo to jest ten okres, kiedy debatowano nad Nowym Ładem w Europie. Ta koncepcja była dla Czechów korzystna. Beneš jako sprawny dyplomata miał na konferencji dużo mocniejszą pozycję niż Polacy i potrafił wyzyskać, powiedzmy, tę sympatię w 100%, czyli forsować rozwiązanie korzystne dla Pragi. Strona polska zareagowała na czeski atak w sposób dosyć jednoznaczny. Potępiono go tutaj marszałek Józef Piłsudski w momencie, kiedy otwierano obrady Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 roku. Powiedział, że Polska nigdy nie pozwoli, aby jakakolwiek pięć jej ziemi znalazła się poza granicami, w granicach innych państw. I ta wypowiedź też jest istotna w kontekście wydarzeń chociażby z roku 1938 i 1939. To był dla Piłsudczyków element tego niespisanego testamentu. Punkt odniesienia. Tak, punkt odniesienia to był ten niespisany testament marszałka Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do relacji polsko-czechosłowackich. Wiele wypowiedzi ministra Beka czy innych polskich dyplomatów nawiązywało właśnie do tego przyrzeczenia złożonego przez Piłsudskiego w roku 1919. To jest ciekawa rzecz, o której pan mówi w tej chwili, bo tak, po pierwsze wykopany został bardzo szeroki rów, jeżeli chodzi o te relacje, którego nie można było zasypać przez wiele lat. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest ta kwestia pozycji Beneša jako przewodniczącego czechosłowackiej delegacji na rozmowy konferencji pokojowej w Paryżu. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, o której pan wspomniał w poprzedniej części naszego programu, mianowicie jeszcze nieuznawania przez państwa polskiego, prawda? Tak. Bo to jest styczeń, luty 1919 roku, toczą się rozgrywki. Dmowski z Piłsudskim dopiero cementuje kompromis polityczny. I rzeczywiście tutaj ta kwestia tego ataku czechosłowackiego, no niestety, ale wpisuje się w taki negatywny też obraz trudnej sytuacji geopolitycznej państwa polskiego. Ale to, jak rozumiem, nie jest jedyny powód, dla których te nasze relacje jednak od początku są trudne. Myślę, że tutaj warto, żebyśmy teraz przeszli do kwestii polityki czechosłowackiej względem naszego państwa, jeżeli chodzi o okres wojny polsko-bolszewickiej, bo tutaj chyba też dużo moglibyśmy zarzucić Pradze, odnoszę takie wrażenie. Trudno się nie zgodzić z tą opinią. Zawsze można zestawić postawy dyplomacji czy władz węgierskich i czechosłowackich. W okresie wojny polsko-bolszewickiej, zwłaszcza w okresie Bitwy Warszawskiej, to są skrajnie różne postawy. Węgry w pewnym sensie dotknięte komunistycznym zagrożeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę krótki fakt funkcjonowania Węgierskiej Republiki Rad. Tak, tak, Belikuna. Belikuna, mhm. Tak. Świadomość tego zagrożenia komunistycznego w Budapeszcie była duża, stąd pomoc, konkretna, materialna pomoc, dostarczenie chociażby przed dniu Bitwy Warszawskiej ogromnej ilości amunicji, która trafiła do walczących wojsk polskich, ten transport, który zakończył bieg w Skierniewicach 12 sierpnia. I z drugiej strony postawa Pragi. Formalnie Czechosłowacja ogłosiła 9 sierpnia 1920 roku neutralność wobec konfliktu Polski z bolszewicką Rosją, natomiast musimy wprost powiedzieć, to była neutralność nieżyczliwa wobec państwa polskiego. Przywoływano wielokrotnie w literaturze, we wspomnieniach, dokumentach w prasie kwestie blokowania tranzytów materiałów wojskowych do Polski. To świadczyło bez wątpienia o pewnej krótkowzroczności polityków czeskich. To przekonanie o tym, że Rosja nie będzie, czy to Rosja biała, czy bolszewicka, nie będzie wroga wobec Czechosłowacji, było na tyle silne, że nie dostrzegano w Pradze zagrożenia bolszewicką rewolucją. Twierdzono wręcz, że nie wpłynie to w żaden sposób na relacje między Moskwą a Pragą. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że celem bolszewików jest marsz na zachód, całkowita przebudowa kontynentu europejskiego. Widziano relacje między Rosją sowiecką a Czechosłowacją jako relacje w dawnym stylu, można powiedzieć, układania się dyplomatycznego, znajdowania wspólnych interesów. Nie widziano w ogóle tego balastu ideologicznego, którym kierowali się bolszewicy. Rok 1920 to jest istotna rzecz, natomiast jeśli chodzi o relacje polsko-czechosłowackie, natomiast tutaj rozwiązane zostały kwestie wynikające z konfliktu zbrojnego z roku 1919, ponieważ nie udało się w zasadzie doprowadzić do jakiegoś jednoznacznego zakończenia tego sporu. Dwie koncepcje wielokrotnie powracały, mianowicie była to koncepcja zorganizowania plebiscytu na obszarze spornym, czyli znowu odwołanie się do tej korzystnej dla Polski zasady etnograficznej, a później pojawiła się chociażby koncepcja zorganizowania arbitrażu. Tutaj w roli arbitra miał występować król Belgii, zważyć rację obydwu stron. Natomiast ewidentnie Beneš wysyłał pod adresem bolszewików sygnał, że on traktuje ich działania z roku 1920 jako coś, co Pradze w żaden sposób nie zagraża. Można wręcz odnieść takie wrażenie, że było to odbierane z pewnym zaciekawieniem jako może punkt wyjścia. Życzliwością nawet? Może nawet z życzliwością jako punkt wyjścia do ułożenia relacji czechosłowacko-rosyjskich. I tak jak wspomniałem, ta blokada tranzytu, no to jest ewidentnie przejaw złej woli wobec państwa polskiego. Prowadzone były rozmowy między delegacjami polskimi i czechosłowackimi w tym temacie. Delegacja czechosłowacka zawsze zasłaniała się kwestią buntu kolejarzy, którzy mieli organizować strajki. Znane są do dzisiaj odezwy i uchwały, które były podejmowane, mówiące o tym, że w żaden sposób Czesi nie zamierzają występować przeciwko bratniej Rosji. Rzeczywiście taki ferment, te sympatie prokomunistyczne w Czechosłowacji były dostrzegalne, natomiast władze republiki nie chciały specjalnie przeciwdziałać temu zjawisku. Wydaje się po prostu, że je wyzyskiwały dla własnych celów, czyli uregulowania kwestii podziału Śląska Cieszyńskiego, ponieważ wówczas, a więc w przededniu, można powiedzieć, w tygodniach poprzedzających Bitwę Warszawską, do tej kwestii powrócono i tutaj wiele zarzucano premierowi Władysławowi Grabskiemu, który w lipcu 1920 roku zaakceptował takie rozwiązanie, czyli podpisał umowę z głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi, która de facto złożyła w ich ręce kwestię rozwiązania sporu polsko-czechosłowackiego. Zresztą nie tylko tego sporu, prawda, bo to jest kwestia ogólnie takiej swoistej, jak to mówiono, czy pisano w tamtym czasie, pewnego rodzaju kapitulacji w SPA, ale nie o tym teraz będziemy mówić. Panie doktorze, ten rok 20 był taki też specyficzny w relacjach polsko-czechosłowackich, natomiast on wydaje się, że zakończenie wojny polsko-bolszewickiej mogłoby przynieść poprawę w tych relacjach, w tym sensie, że gdy już zakończyła się wojna, gdy już w jakiś sposób mamy uregulowane te kwestie graniczne, chociaż nie ze wszystkimi krajami, wydawać by się mogło, że sprawa tego Śląska Cieszyńskiego może być uregulowana, natomiast tak się nie dzieje. Do tego dochodzą jeszcze inne kwestie wynikające z relacji polsko-czechosłowackich, mianowicie kwestie mniejszości narodowych, prawda? Bo to jest kwestia mniejszości niemieckiej, znaczy w ogóle kwestia nawet nie tyle mniejszości niemieckiej, w ogóle polityki obu państw względem Niemców, tak, względem państwa niemieckiego. Do tego dochodzi kwestia rozbudzonych aspiracji Słowaków, no i kwestia chyba też dla nas, dla obu krajów bardzo istotna, kwestia ukraińska. Jak to wyglądało na tym polu tych relacji międzypaństwowych w okresie międzywojennym? Bo one, rozumiem, że rzutowały na te kwestie. Tak, zacznę może od wpływu Niemiec na wzajemne relacje polsko-czechosłowackie. W publicystyce w obydwu państwach ukazywały się głosy mówiące o tym, że Polska i Czechosłowacja mogą stworzyć pewien wał słowiański powstrzymujący niemiecką ekspansję na wschód. Te głosy, można powiedzieć, niestety były odosobnione w tym sensie, że nie przekładały się na decyzję polityczną podejmowaną w Warszawie i w Pradze. Natomiast wyraźnie widać, że politycy czechosłowaccy wyraźnie obawiali się zbliżenia politycznego z Polską ze względu na to, iż sądzili, że takie porozumienie przyczyni się do pogorszenia ich relacji z Berlinem. Czyli Polska traktowana była jako pewne obciążenie, jako partner niespecjalnie pożądany ze względu na obawę pogorszenia relacji z Niemcami. Z Berlinem. Tak, więc takie zjawisko występowało. Z drugiej strony też, zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji, sądzono, że ewentualną ekspansję niemiecką uda się skierować w kierunku wschodnim. Tak myślano w Pradze, że zagrożona jest Polska, nie Czechosłowacja. Natomiast w Polsce liczono na to, że jeśli zainteresowania Niemiec skupią się ogólnie mówiąc na kierunku południowym, czyli Czechosłowacja, Austria, w tym momencie Rzeczpospolita nie będzie tym krajem, który pozostaje w zagrożeniu ze strony Niemiec. W latach 30. to też często było widoczne. I co ciekawe, w momencie, kiedy relacje polsko-niemieckie znajdowały się w stanie napięcia, wówczas spoglądano na Czechosłowację w sposób bardziej życzliwy. I analogicznie było to Pradze. W roku 1931, w momencie kiedy powstała taka idea stworzenia Zollverein, czyli związku celnego między Austrią i Niemcami, zaczęto nad Wisłą i nad Wełtawą rozważać możliwość porozumienia polsko-czechosłowackiego. W roku 1933 też się pojawiały takie pomysły. W okresie, kiedy w Europie dyskutowano nad koncepcją Paktu Czterech, czyli stworzenia tego dyrektoriatu mocarstw, jak wówczas mówiono. Czyli ten czynnik niemiecki widziano cały czas, natomiast nie wyciągano, jak się wydaje, z tej kwestii jakichś wniosków, które mogły być korzystne dla obydwu państw. Kwestia słowacka i kwestia ukraińska. Słowacy mieli swoje aspiracje narodowościowe, może nie niepodległościowe jeszcze wówczas, ponieważ związani byli z Czechami porozumieniem, tak zwaną umową zawartą w Pittsburgu. Tam obiecano, że tworzone państwo Czechów i Słowaków wspólne będzie państwem, w którym obydwa narody będą funkcjonować na zasadzie równorzędności. Tak się nie stało. Ewidentnie Czechosłowacja była bytem politycznym zdominowanym przez Czechów. Słowacy, słabsi pod względem politycznym, gospodarczym, znajdowali się w pewnym sensie na drugim planie. Ciążyło to polityką w Bratysławie, chociaż nurt, który nazwać by można było nurtem wzywającym do zerwania związków z Czechami, był stosunkowo słaby. Chociaż na początku lat 20. na przykład w Krakowie ogłoszono powstanie Niepodległej Republiki Słowackiej. To była inicjatywa zupełnie egzotyczna, można powiedzieć, związana z kołami wokół księdza Franciszka Jechliczki. Natomiast takie aspiracje słowackie, które wskazywałyby na możliwość rozluźnienia relacji z Czechami w Warszawie, były odbierane pozytywnie. Można mówić w latach 30. chociażby o wspieraniu pod względem rozwoju kulturalnego Słowaków. To było działanie ze strony państwa polskiego prowadzone, to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast Czesi z kolei chętnie przyjmowali na swoim terytorium chociażby emigrację ukraińską, związaną z planami wcześniej powołania Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, tak? A więc tworu politycznego, który wobec państwa polskiego na pewno nie miałby przyjaznego stosunku. A więc można powiedzieć, że tutaj wzajemnie szachowano się tymi dwiema kwestiami. Czesi wykorzystywali kwestię ukraińską, Polacy jako element nacisku kwestię słowacką. Ja myślę, że to, o czym teraz rozmawiamy, to jest ciekawy prognostyk, by kontynuować naszą rozmowę po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam naszych słuchaczy. Trójka pod księżycem. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Trójka pod księżycem. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Sebastian Pilarski. Rozmawiamy o trudnych relacjach polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym. Wspominaliśmy kwestię wykorzystywania przez oba kraje spraw funkcjonowania czy w obrębie Czechosłowacji narodu słowackiego, czy kwestii emigracji ukraińskiej. Ja myślę, że tutaj jeszcze możemy kilka słów powiedzieć na temat bardzo specyficznego, bym powiedział, zagadnienia. Mianowicie tolerowania przez państwo czechosłowackie, ale tu w nawiązaniu do jej relacji z Rosją, działalności Kominternu i no i chyba też bardzo ciekawego problemu, mianowicie tego, że w Czechosłowacji, zdaje się, proszę mnie poprawić, partia komunistyczna była legalna. Tak, no to jest ta zasadnicza różnica. Ruch komunistyczny w Czechosłowacji był tolerowany przez władze tego państwa, co miało istotne znaczenie dla stosunków wewnętrznych, ale też, tak jak wspomniał pan redaktor, dla relacji dwustronnych, ponieważ w Warszawie często, zwłaszcza w latach 30., wskazywano, że na terytorium terytorium Republiki Czechosłowackiej tolerowana jest działalność polskich komunistów, czy komunistów, którzy chociażby przedostawali się na terytorium I Republiki z Polski i tam prowadzili działalność wywrotową wymierzoną w państwo polskie. W skrócie można powiedzieć, że w drugiej połowie lat 30. Praga podejmowała pewne działania będące odpowiedzią na wezwania strony polskiej, żeby tę działalność komunistyczną wymierzoną w Polskę ograniczać. Podejmowano działania na szczeblu ministerstw spraw wewnętrznych, ministerstw spraw wewnętrznych obydwu państw, a więc w jakimś sensie ten problem był rozwiązywany. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że istnieją opinie mówiące o tym, że na terenie Czechosłowacji działalność wywrotową prowadził chociażby Bolesław Bierut, więc takie też głosy się pojawiały. Natomiast w prasie polskiej stałym elementem zarzutów wysuwanych pod adresem Republiki Czechosłowackiej było właśnie wspieranie ruchu komunistycznego. Tam padały nawet w prasie prorządowej, mówię tutaj o prasie wspierającej ruch Piłsudczykowski, czyli obóz rządzący, znajdowały się na przykład stwierdzenia mówiące, że każdy, kto jest nieprzychylnie ustosunkowany do Rzeczypospolitej, czy przedstawiciel ruchu ukraińskiego, czy komunista w Pradze znajdzie schronienie. Takie sformułowania wprost padały, co wyraźnie świadczy, że ta kwestia komunistyczna w relacjach obustronnych była również istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na stan tych stosunków. To, o czym pan przed chwilą powiedział, na przykład o tych kwestiach związanych z atakami prasy, atakami, enuncjacjami prasowymi, myślę, że wprowadza nas w nastrój właśnie z lat 30. tej takiej, bym powiedział, już rzeczywiście bardzo zaognionej sytuacji. Właśnie chciałbym, abyśmy omówili te lata 30. W zasadzie chyba się będziemy koncentrować na tej drugiej połowie lat 30., bo tutaj pojawiają się kluczowe pytania, jeżeli chodzi o historię dwustronnych relacji, czyli o kwestie, które obrazowo można nazwać w ten sposób. Czy powinniśmy zajmować to zaolzie, czy nie powinniśmy? Jaki był nasz udział w tak zwanym rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku? Czy Józef Beck nie popełnił błędu? Gdyby pan doktor, jako znawca tej problematyki, zechciał się do tego ustosunkować i być może naszych słuchaczy mnie tutaj albo wyprowadził z błędów, albo utwierdził w jakichś konkretnych, bym powiedział, przekonaniach, które rzeczywiście pozwolą nam na stworzenie obrazu tego, jakie były realne przesłanki do tego, by podejmować takie, a nie inne kroki w tamtym czasie. Te wydarzenia z jesieni 1938 roku są konsekwencją, tak jak wspomnieliśmy, tego, co wydarzyło się u zarania niepodległości II Rzeczypospolitej i funkcjonowania Republiki.